lang rico city. Asai, sun lan rico kue rasa, sun lan rico rono beto, sun lan rico kue anti merkoso.